เมื่อประมาณสัก 5-60 กว่าปีที่แล้วนี่ความเชื่อของคนนี่เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมากกว่าคนสมัยนี้ปู่สุขแกเป็นชาวอำเภอพนัสนิคมแกเล่าให้คุณวินัยฟังว่าแกมีเพื่อนเป็นสัปเหร่ออยู่คนหนึ่งชื่อบุญมีแต่คนทั่วไปมักจะเรียกเพื่อนคนนี้ว่าหมอบุญมีมันเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดสะคลองคนที่จะเป็นสัปเหร่อมันจะต้องมีวิชาอาคมโดยเฉพาะเรื่องการสะกดวิญญาณสัปเหร่อทุกคนเลยเหรอปู่ทุกคนแหละเองจะสงสัยว่าทำไมต้องมีวิชาอาคมมันก็เหมือนตำรวจต้องมีปืนติดตัวเพราะเราไม่อาจจะเดาหรือว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าคนร้ายมันจะต่อสู้ตำรวจหรือเปล่าคนร้ายบางคนพอเห็นตำรวจก็มืออ่อนตีนอ่อนยอมให้จับตัวโดยดีเพราะมันรู้ว่าตำรวจมีปืนแล้วก็มีสิทธิ์จะยิงมันทุกนาทีหากว่ามันเกิดขัดขืนต่อสู้แต่ถ้ามันรู้ว่าตำรวจไม่มีปืนมันสู้แน่นอนฟังดูไม่เห็นมันจะเกี่ยวกับสัปเหร่อไม่ได้ไปวิ่งจับโจรสักหน่อยนะปู่สัปเหร่อมีหน้าที่จัดการกระสอบซึ่งก็คือคนที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกับขอนไม้อะนั่นแหละคือมุมมองของคนทั่วไปแต่หากพวกเขาได้เรียนรู้โลกหลังความตายก็จะเห็นว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันไม่ได้เป็นขอนไม้อย่างที่คิดหรอกในทางตรงกันข้ามคนที่เป็นเสือเป็นโจรปล้นฆ่าคนตายพวกนี้เวลาตายไปแล้วกลับยิ่งทวีความน่ากลัวมากกว่าตอนที่ยังมีชีวิตด้วยซ้ำไปปืนหรืออาวุธอะไรก็เอามันไม่อยู่นอกจากคาถาอาคมและคาถาอาคมเนี่ยจะต้องไม่ใช่ธรรมดาจะต้องเป็นสุดยอดของคาถานะจึงจะเอามันอยู่ปู่สุขเล่าว่าสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มๆบริเวณวัดสะคลองเนี่ยยังเป็นป่าบ้านเรือนผู้คนมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนส่วนมากก็จะเป็นพวกชาวบ้านซึ่งก็จะมีอาชีพหาของป่ามาขายกันในตัวเมืองคนพวกนี้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยจากการถูกพวกโจรปล้นจี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสียทีเดียวตราบใดที่ยังมีลูกเมียที่เป็นผู้หญิงพวกโจรมันก็จะบุกฉุดไปข่มขืนจากนั้นก็จะฆ่าปิดปากปู่จำได้ว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งผัวชื่อไอ้มันส่วนเมียชื่อนางอ้อยบ้านของมันอยู่ไม่ห่างจากบ้านของปู่นางอ้อยนี่จัดว่าเป็นผู้หญิงสวยมากทีเดียวขนาดมีผัวเป็นตัวเป็นตนยังมีพวกหนุ่มๆแอบมาเกี่ยวพาราศีเวลาผัวมันไม่อยู่บ้านอ้าวแล้วเจ้อ้อยแกทำยังไงล่ะปู่มันก็ด่าเปิงไปสิก็มันก็รักผัวมันเท่าที่ปู่รู้มานะไอ้มั่นกับนางอ้อยนะมันหนีตามกันมาเพราะว่าพ่อแม่ของนางอ้อยบังคับให้มันแต่งงานกับลูกเศรษฐีแต่นางอ้อยไม่ยอมเพราะว่ามันรักอยู่กับไอ้มั่นเขาเล่ากันว่านางอ้อยเนี่ยถูกพ่อแม่ของมันเอาโซ่ล่ามเอาไว้แต่ไอ้มั่นมันก็ใจเด็ดทันทีที่รู้ข่าวมันก็ตัดสินใจบุกเข้าบ้านนางอ้อยเพื่อชิงตัวไอ้มั่นมันฆ่าคนในบ้านไปตั้งหลายคนโอ้ยแสดงว่าไอ้มั่นนี่ก็ร้ายพอตัวดิไม่ใช่ร้ายพอตัวละคนแบบนี้เขาต้องเรียกว่าร้ายเกินตัวเพราะว่าภายนอกดูเป็นคนเงียบขรึมเป็นคนไม่มีเขี้ยวเล็บแต่พอมันจนตรอกท่าแท้ของมันก็เผยออกมาว่ามันคือเสือร้ายดีๆนี่เองไอ้มันก็พานางอ้อยมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นปู่ก็ให้ข้าวให้ปลามันกินมันบอกว่านับถือปู่เหมือนพ่อมันเรียกปู่ว่าพ่อทุกคำต่อมานางอ้อยตั้งท้องได้4เดือนไอ้มันก็ทำงานหนักขึ้นเพราะมันรู้ว่าอีกไม่นานลูกของมันจะออกมาดูโลกแต่มันไม่รู้ว่าตำรวจกำลังตามแกะรอยมันอยู่แกะรอยเรื่องอะไรล่ะปู่อ้าวตอนที่มันบุกเข้าไปชิงตัวนางอ้อยมันฆ่าคนตายไปตั้งหลายศพมันคิดว่าตำรวจไม่รู้ว่ามันกับเมียหนีมากบดานอยู่ที่นี่วันหนึ่งไอ้มันก็ถูกตำรวจบุกเข้าล้อมจับขณะที่มันกำลังหาของป่าไอ้มันไม่ยอมเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นปรากฏว่าไอ้มันถูกตำรวจยิงตายในที่เกิดเหตุแสดงว่าเขาพกปืนติดตัวตลอดเวลาแล้วปู่เรื่องนี้ชาวบ้านก็พูดกันเขาหาว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไม่มีใครเชื่อว่าไอ้มันจะพกปืนติดตัวหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่โจรตอนนั้นสภาพมันก็คือชาวบ้านธรรมดาธรรมดามีอาชีพเก็บของป่าขายแต่ตำรวจเขาพูดมาอย่างนั้นก็ต้องฟังแต่จะเชื่อหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเอาแล้วอ้อยนะครับมันรู้ข่าวถึงกับเป็นลมล้มทั้งยืน อย่าว่าแต่นางอ้อยเลยเป็นใครใครก็ต้องเศร้าโศกเสียใจผัวมาตายทั้งคนแถมลูกก็ยังคาอยู่ในท้องตอนนั้นตำรวจชุดไล่ล่าก็สั่งให้ไอ้บุญสับปะเลอเพื่อนของปู่นี่หาลวงมาใส่ศพไอ้มั่นเพื่อจะนำกลับเข้าตัวเมืองตอนนั้นเป็นเวลาพรบค่ำฝนก็ทำท่าว่าจะตกท้องฟ้ามืดครึ้มตำรวจก็พักค้างคืนกับวัดกับพระที่วัดสะคลองนั่นแหละไอ้บุญมาเล่าให้ปู่ฟังว่ามันรู้สึกกลัวจนบอกไม่ถูกการตายของไอ้มั่นถือว่าเป็นการตายที่ไม่ธรรมดาศพของไอ้มั่นน่ะลืมตาโพลงมันก็พยายามปิดตาหลายตัวหลายครั้งแต่ก็ปิดไม่สำเร็จคืนนั้นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นทุกคนได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกักต้นเสียงมาจากในโรงศพของไอ้มั่นตำรวจที่นั่งอยู่ข้างๆโรงถึงกับผวาตั้งท่าจะวิ่งหนีบางคนก็คว้าพระเครื่องที่แขวนบนคอขึ้นมาอาราธนาเป็นการใหญ่ไอ้บุญมันก็พยายามว่าคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณแต่ก็ไม่เป็นผลตอนนั้นมันก็เริ่มใจเสียมันรู้ตัวว่าคาถาของมันเอาไอ้มันมาอยู่แน่มันก็เลยกระโดดลงจากศาลาเพ่นเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อปู่สุขเล่าว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตำรวจชุดนั้นแทบจะเสียสติส่วนนางอ้อยก็มีสภาพหน้าเวทนาวันๆเอาแต่นั่งมือลอยเพ้อแต่ว่าเห็นไอ้มั่นมาชวนไปอยู่ด้วยในที่สุดมันก็ผูกคอตายตามผัวของมันไปผีของนางอ้อยถือว่าเป็นผีตายทั้งกลมเพราะว่าขณะนั้นในท้องของมันน่ะลูกมันย่างเข้าเดือนที่7เข้าไปแล้วปู่กับพวกชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานศพให้นางอ้อยตอนนั้นไอ้บุญมันเข้ากรุงเทพพอดีสับปะเลอที่ทำศพนางอ้อยน่ะเป็นสับปะเลอมาจากวัดท้ายบ้านตอนที่จะเผาศพนางอ้อยพวกชาวบ้านก็บอกให้สับปะเลอพาเอาเด็กในท้องออกก่อนแต่สับปะเลอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผีนางอ้อยก็เลยกลายเป็นศพสี่ตาคือเป็นสองคนรวมกันอยู่ในคนเดียวชาวบ้านพอรู้ข่าวต่างก็เสียขวัญไปตามๆกันที่สับปะเลอทำอย่างนั้นไอ้บุญกลับมาจากกรุงเทพพอรู้ข่าวมันถึงก็หน้าซีดมันบอกกับปู่ว่าคราวเนี้ยได้เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านละผีตายทั้งกลมปกติมันก็ดุอยู่แล้วยิ่งเป็นผีสี่ตานะคาถาอาคมอะไรก็ปราบมันไม่ได้แล้วผีแม่อ้อยนั่นเฮี้ยนจริงหรือเปล่าวะปู่ปู่สุขแกก็พยักหน้าเฮี้ยนที่สุดเลยล่ะขนาดกลางวันแสกๆมันยังออกมาหลอกพระหลอกเนนในวัดชาวบ้านไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดเคยมีหมอผีพยายามขับไล่แต่สุดท้ายฝ่ายที่ไปไม่ใช่ผีแต่เป็นหมอผีก็เป็นความจริงอย่างที่ไอ้บุญมันบอกนะผีสี่ตานี่มันดุมากคาถาอาคมเล่นงานมันไม่ได้สะกดมันไม่อยู่เอาแล้วใครนะครับเป็นผู้ที่มาปราบผีแม่อ้อยนะครับเป็นพระทุดงแก่ๆองค์นึงท่านมีวิชาอาคมสูงมากท่านมาจากอีสานแต่กว่าจะปราบผีนางอ้อยสำเร็จท่านก็ต้องต่อสู้กันจนถึงเช้าพระธุดงค์รูปนั้นจับผีนางอ้อยใส่หม้อแล้วท่านก็เดินธุดงค์ต่อไปไม่มีใครรู้ว่าท่านไปที่ไหนเพราะท่านไม่ได้พูดอะไรกับพวกชาวบ้านเลยเรื่องราวเกี่ยวกับผีนางอ้อยได้กลายเป็นตำนานเรื่องผีซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบทอดให้ลูกหลานฟังมันอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกวันนี้วัดสะคลองมีชื่อเรียกว่าวัดสำเภาตั้งอยู่ในคลองหนองเหียนเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องจากบรรดานักท่องเที่ยวทั่วไปว่าเพียบพร้อมไปด้วยความงดงามอีกทั้งบรรยากาศภายในวัดก็ยังเต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเป็นจำนวนมากความน่าสะพรึงกลัวก็ได้ฝังตัวเองไปพร้อมๆกับการเวลาที่เราเรียกว่าอดีตแล้วครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นที่พนัสนิคมเหมือนกันแต่ก่อนโน้นน่ะไร่นาสาโทในใช้วัวควายทุกบ้านก็ต้องเลี้ยงวัวควายเอาไว้ช่วยผ่อนแรงไม่ว่าจะลากบรรทุกฟ้อนข้าวหรือว่าแม้แต่พวกเผาถ่านขายก็ต้องอาศัยวัวควายลากล้อลากเกวียนที่บ้านยายเชื่อมแกก็เลี้ยงควายไว้หลายตัวเอาไว้ใช้งานต่างๆหน้าที่เลี้ยงควายเนี่ยเป็นของลูกชายแกมีลูกชายอยู่3คนลูกสาวอีก2คนแต่ว่าลูกๆเป็นเด็กกำพร้าพ่อเพราะว่าตาดงผัวยายเชื่อมน่ะตายไปแล้วตาด้งคนนี้เป็นคนเลือดร้อนพอสมควรกินเหล้าหรือน้ำตาลเมาเข้าไปยิ่งได้เรื่องใครพูดขวางหูหน่อยเดียวจะชกต่อยกับเขาชักมีดแทงเขาเอาดื้อทำให้ต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับไอ้เรื่องพยัญชนะอยู่ไม่ได้ขาดนอกจากนั้นแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ชอบคนอย่างตาด้งเพราะว่าไปงานไหนก็ทำให้งานเขากร่อยไปหมด ขากำลังกินเหล้าคุยกันสนุกสนานพูดหยอกล้อย้าวกันเล่นอยู่พอตะด้งเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรื่องไม่พอใจเขาเสียแล้วแล้วก็มีเรื่องกันตะด้งอายุไม่ยืนเพราะว่าคนดักควันเดือดคอวิดขาดนะตอนที่แกไปทำนาตายจมป่าหญ้าอยู่ข้างหัวคณานั่นแหละทันทีที่ตะด้งตายลูกชายสามคนน้องแกก็ไม่ใช่ย่อยกำลังเป็นวัยรุ่นกันก็หาว่าตัวหาตัวคนฆ่าพ่อกันให้วุ่นเลยเที่ยวสืบหาไปแต่ว่าก็ไม่ได้ข่าวที่แท้จริงว่าใครเขาเล่ากันว่าพวกวัยรุ่นเลือดร้อนทั้งสามคนตกลงกันว่าถึงรู้ก็จะฆ่าให้ตายไปเลยจะไม่บอกตำรวจหรอกเพราะถ้าบอกตำรวจแล้วติดคุกเดี๋ยวก็ได้ออกถ้ามีมือฆ่ามีเงินยัดซะหน่อยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดทางที่ดีชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตมันว่าอย่างนั้นพวกนี้ตามหากันนานเป็นเดือนก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าไม่มีข่าวเงียบกริบเหมือนไม่มีปากกันไปหมดพอไม่รู้กันแน่แล้วพวกนั้นก็คิดว่าขอให้พ่อมาเข้าฝันบอกดีกว่าก็เลยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณน้องพ่อขอให้บอกด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าพอจุดธูปกันแล้ววิญญาณตาด้งก็ไม่ยอมเข้าฝันลูกชายพวกนั้นก็จุดกันอีกขอให้พ่อบอกอีกเขาว่าทำกันถึง3ครั้ง3หนอยู่มาเย็นวันหนึ่งเกือบค่ำแล้วลูกชายคนโตเอาควายเข้าคอกกำลังจะปิดคอกควายเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดดังอยู่ในคอกเสียงนั้นพูดว่าฟังนะไอ้เดือนไอ้หงามันฆ่าพ่อได้ยินไหมไอ้หงามันฆ่าพ่อลูกชายมองไปในคอกก็ไม่เห็นใครสักคนแต่เขาเห็นควายตัวผู้ชื่อไอ้เขากลางในกำลังเบ่งมองเขาอยู่ปากมันขยับไปขยับมาเขาก็ตกใจเรียกแม่เรียกน้องบอกว่าควายพูดได้ไอ้กลางมันพูดได้แม่กับน้องก็วิ่งมาเขาได้สติเป็นอันว่าดวงวิญญาณของตาด้งคงจะทำให้มันเกิดเรื่องประหลาดขึ้นพอเขารู้กันอย่างนั้นแล้วก็มาคิดว่าตังอาเนี่ยเป็นคนทำหรือเปล่าตังอานี่ไม่ถูกกับตาด้งมานานแล้วเรื่องบาดหมางเกี่ยวกับน้ำตาลเมาสองคนนี่ก่อนน้นกินน้ำตาลเมาหายเดียวกันผลัดกันขึ้นตาลเอาน้ำตาลหวานมาเติมหายไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะว่าตังอาเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายยอมซะมากกว่าเพราะรู้นิสัยของตาด้งดีว่าเป็นคนยังไงแต่แล้ววันหนึ่งต่างคนต่างเมาที่ดงตาลท้ายหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดทะเลาะกันเพราะตาด้งไปต่อยปากตังอาที่ต่อยก็เพราะว่าเนื่องจากตังอาไม่ยอมเชื่อที่ตาด้งเล่าว่าเคยเป็นทหารออกรบแล้วก็ฆ่าศึกไปหลายคนทำให้ตาด้งเดือดดาลยิ่งนักลุกขึ้นโดดต่อยแล้วเตะด้วยตังอาสู้ไม่ได้ก็โดนเตะไปหลายทีโดนกระทืบด้วยตั้งแต่นั้นมาตังอาก็ไม่กินน้ำตาลเมาอีกเลิกกินน้ำตาลเมาไปเลยเหล้าก็ไม่กินไม่แตะต้องเครื่องดองของเมาทั้งสิ้นเพราะมันทำให้แกเจ็บตัวอายชาวบ้านทั้งเจ็บทั้งอายแกก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วนอกจากจะเตะตังอาแล้วตาด้งก็ยังพูดเยาะหยันเรื่อยมาว่าไอ้งามันไม่สู้คนมันเตะสงายท้องนะกระทืบเสียเลือดกลบปากเดี๋ยวเจอหน้าทีไรก็เยาะหยันทุกทีว่าตังอาเป็นคนไม่สู้คนนะไอ้หน้าตัวเมียเรื่องผ่านไปเป็นหลายปีตาด้งก็ยังไม่เลิกพูดหยามเหยียดโดยที่ตังอาไม่เคยได้ตอบโต้ปากคำแม้แต่สักครั้งเดียวก่อนจะตายวันนั้นเดินสวนทางกับตังอาที่หลังหมู่บ้านตังอาก้มหน้าเดินงุดทำเป็นไม่เห็นแต่อีกฝ่ายเห็นก็หยุดยืนรอให้อีกฝ่ายเดินผ่านเพื่อจะได้ใช้คำพูดหมิ่นแคลนไอ้หน้าตัวเมียไอ้คนอย่างมึงเอาผ้าถุงมานุ่งดีกว่าวะเสียชาติเกิดไม่น่าจะเกิดเป็นคนมึงไปเกิดเป็นหมาดีกว่าไม่รู้หรอกว่าตังอานั้นก็ทนไม่ไหวแล้วก็ถือมีดอยู่ในมือด้วยมีดมันตวัดฉับเข้าที่ก้านคอตะด้งไม่ทันระวังตัวล้มดิ้นพลาดเลยกลิ้งลงไปในป่าหญ้าข้างหัวคณาฟันทีเดียวเท่านั้นแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยไม่มีใครเห็นเพราะว่ามันเย็นมากแล้วเรื่องก็เลยดำมืดไม่มีข่าวคราวให้ลูกๆตาด้งได้ล่วงรู้เรื่องมาเปิดเผยก็ตอนที่ลูกชาย3คนของตาด้งพยายามจะฆ่าตังอาเนี่ยตังอาก็หนีตายไปได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็โดนฟันเข้าหลายแผลที่กลางหลังลูกๆตาด้งน่ะโดนข้อหาพยายามฆ่าส่วนตังอาก็โดนข้อหาฆ่าคนตายแกก็ยอมรับสารภาพว่าทำไปเพราะมันอดไม่ไหวจริงๆมันลืมตัวไปชั่วขณะเท่านั้นละอารมณ์นะมันก็ทำให้คนเป็นไปต่างๆนานาเดี๋ยวพักสักครู่ครับยายเหวียนเนี่ยตัวแกอ้วนมากเลยแต่ว่าไม่แข็งแรงหรอกทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บความดันมั่งเบาหวานมั่ง ท้องไส้ก็ไม่ดีไตก็แย่เข้าออกโรงพยาบาลไม่เว้นแต่ละเดือนบางทีเดือนตั้ง3หนลูกหลานแกก็ดีเอาใจใส่มีรถขับก็พากันไปโรงพยาบาลกันแต่ยายเหวียนแกไม่สบายกับใครนี่แกมาคุยกับคุณนรีบ่นเรื่องโรคภัยไม่อยากจะไปหาหมอแล้วเบื่อเต็มทีแต่แกก็ยังกลัวตายถึงอายุแก่แล้วก็เถอะแต่ก็ยังอยากอยู่นานๆดูลูกหลานเจริญก้าวหน้าแกว่าอย่างนั้นเสร็จแล้ววันหนึ่งตอนเย็นเกือบค่ำยายเหวียนก็หมดสติไปที่ตรงข้างๆประตูบ้านนั่นแหละลูกหลานแกวุ่นกันใหญ่เนื้อตัวแกอ่อนปวกเปียกไม่รู้สึกรู้สาลูกสาวคนโตประคองแกร้องว่าไม่ไปเสร็จแล้วก็คอพับลูกหลานก็ปล่อยหูออกมานึกว่ายายเหวียนตายแต่ยังอ่ะคนอย่างยายเหวียนยังหายใจไม่ตายง่ายๆยังไม่ตายเขาก็เอาส่งโรงพยาบาลหมอก็ช่วยกันวุ่นอยู่ในห้อง ICU ไม่ตายรอดออกมาได้ไปเข้าห้องพักฟื้นอยู่ห้องพิเศษยายเหวียนชอบห้องพิเศษนี่มันสบายไม่วุ่นวายแกนอนซะจนชินแล้วไม่กลัวผีสางอะไรทั้งนั้นแหละแกฟื้นแล้วลูกสาวคนโตแล้วก็ใครๆอีกหลายคนก็ถามว่าแกตอนที่หมดสติไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอ่ะแล้วร้องออกมาว่าไม่ไปมันเป็นเพราะอะไรยายเหวียนก็บอกว่ายายเพียวว่าสิยายเพียวมาชวนไปอยู่ด้วยกันยายเพียวคนนี้ตายไปนานแล้วสมัยมีชีวิตอยู่ก็สนิทสนมกับยายเหวียนมากไปไหนก็ไปกันฟังเทศฟังธรรมก็ติดสอยห้อยตามมันไปดูลิเกก็ไปด้วยกันไปช่วยงานก็ไปพร้อมกันเหมือนกับเงาตามตัวลูกสาวก็บอกแม่ยายเพียวแกตายแล้วนะยายเหวียนก็บอกว่ารู้แล้วว่าแกตายแต่แกมาชวนกูไปอยู่ด้วยลูกก็ว่าดีนะที่แม่ไม่ไปถ้าไปก็ไม่ฟื้นจะแหละยายเหวียนนอนห้องพิเศษลูกสาวเฝ้าอยู่ข้างเตียงตอนดึกลูกสาวหลับไปยายเหวียนตื่นขึ้นมาก็ตกใจมองไปเห็นยายเพียวมานั่งอยู่ข้างๆเตียงมองแกตาไม่กระพริบเลยสวมเสื้อคอกลมสีขาวที่แกชอบใส่ไปวัดนั่งไม่พูดไม่จามองอย่างเดียวแน่วใช่ไหมยายเหวียนไม่พูดเหมือนกันมองยายเพียวอย่างระวังตัวใจคอไม่ดีนึกอยู่ว่ายายเพียวจะมาไม้ไหนแต่จะหลับไม่ได้เดี๋ยวแกเอาไปอยู่ด้วยแกนึกได้ก็เลยเรียกลูกสาวจะเรียกลูกสาวก็อ้าปากไม่ขึ้นขยับตัวไม่ได้ยายเหวียนตกใจพยายามอีกแต่ก็ไม่ได้ผลยายเหวียนก็นึกถึงคุณพระคุณเจ้าหลวงพ่อในโบสถ์หลวงพ่อในวิหารสวดมนต์อยู่ในใจพอดีลูกสาวลุกขึ้นมาร่างยายเพียวก็หายวับไปทันทียายเหวียนจะเล่าให้ลูกสาวฟังเหมือนกันแต่กลัวลูกสาวจะกลัวไม่กล้านอนก็เลยเงียบๆไว้ก่อนกะว่ากลับบ้านแล้วค่อยเล่าลูกสาวถามว่าแม่นอนลืมตาโพลงนะเป็นอะไรไปแกก็บอกเปล่าเสร็จแล้วแกก็รีบหลับตานอนหลับอยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งรู้สึกตัวว่านอนหลับไปแป๊บเดียวเพราะว่ามีมือเย็นเย็นมาจับที่ขาลืมตาโพลงก็มองเห็นยายเพียวมานั่งรออยู่อีกแล้วนั่งนิ่งไม่พูดเหมือนเดิมอะตามองจ้องไม่กระพริบเจ้ายายเหวียนทนไม่ได้ก็ถามยายเพียวว่ามาทำไมอะ กูมารับมึงอะดิไ ม่ไปหรอกกูไม่ไปยายเหวียนก็รีบบอกเสียงดังจนลูกสาวที่นอนระวังอยู่ตื่นขึ้นมาร่างยายเพียวก็จางหายไปลูกสาวได้ยินแว่วๆแม่พูดไม่ไปก็ถามว่าแม่ยายเพียวมาอีกหรือไงอ่ะยายเหวียนก็เลยเล่าให้ฟังลูกสาวก็เลยสวดมนต์เสียงพึมพำยายเหวียนก็สวดด้วยนอนพนมมือปากขมุบขมิบอยู่ๆแก้วน้ำก็หล่นกระทบพื้นแตกกระจายสะดุ้งกันไปหมดมองไปที่แก้วน้ำเป็นตาเดียวแก้วน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้เตียงจะหล่นได้ยังไงสองแม่ลูกก็มองหน้ากันนะแต่ไม่มีใครพูดอะไรอ่ะลูกสาวก็เก็บเศษแก้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มากวาดมาห่อแก้วน้ำมันไม่ได้ตั้งมินไม่มีใครไปปัดไปโดนมันร่วงลงมาเองอย่างน่าแปลกที่สุดยายเหวียนให้ลูกสาวมานั่งหลับปุ๊บกับเตียงไม่กล้านอนคนเดียวเลยทีนี้ลูกสาวแกก็เหมือนกันขออยู่ใกล้ๆแม่จะดีกว่ายายเหวียนนอนไม่หลับตาแข็งลูกสาวก็เหมือนกันยายเหวียนก็ยกมือบอกเล่ากับดวงวิญญาณยายเพียวให้ไปสู่สุคติเถอะแกยังไม่อยากไปยังอยากอยู่กับลูกหลานต่อไปนานๆกำลังบอกเล่าอยู่พลันจมูกของแกก็ได้กลิ่นยาหอมยาลมจำได้ทันทียานี้ยายเพียวติดห่อหมากกินอยู่เป็นประจำแกถึงก็ขนลุกแต่ลูกสาวแกกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยตอนเช้าขอออกจากห้องพิเศษไปอยู่ห้องรวมกลัวผีพอออกจากโรงพยาบาลก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ยายเพียว7วันติดกันเลยคุณนรีไปเยี่ยมแกก็เล่าให้ฟังนะยังขนลุกเกลียวเลยผีมารอรับตัวไป เออดีแต่ว่าไม่ยอมไปนะไม่งั้นตายไปแล้วแน่ๆเลยมาถึงเรื่องของผีน้ำครับเจ้าชดกับเพื่อนๆเด็กวัดนี่ชอบเล่นน้ำกันที่หน้าวัดอยู่เป็นประจำเลยวัดนี้ก็คือวัดโบสถ์เล่นกระโดดน้ำกันตูมตูมสนุกมากเล่นกันไม่ยอมเลิกง่ายๆหลวงตำม้วนต้องถือไม้เรียวออกมาจากกุฏินะถึงจะแยกย้ายขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็ววันหนึ่งวันพระบ่ายๆเล่นน้ำกันอยู่ๆไอ้โดมจมน้ำพลุบโผล่ชูมือไหวๆร้องให้ช่วยทุกคนเห็นแล้วแต่นึกว่าไอ้โดมมันแกล้งถ้าไปช่วยมันจะหัวเราะเอาก็พาเสียหน้าเปล่าๆทุกคนก็พากันพูดว่าไอ้โดมหลอกบางคนก็ด่าไอ้โดมเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานส่วนไอ้เจ้าโดมนั้นร้องช่วยด้วยช่วยด้วยตาเหลือกมันทำท่าจะจมลงไปจริงๆเหมือนกับมีใครมาดึงขามันแต่แล้วมันก็ร้องออกมาว่าถูกดึงขาช่วยด้วยถูกดึงขามันพุ่ยน้ำเป็นการใหญ่คนอื่นก็หัวเราะกันใหญ่ขำแต่แล้วไอ้โดมก็จมเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็พุ่ยน้ำโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็จมลงไปอีกแต่ไม่มีใครช่วยเพราะคิดว่าไอ้โดมหลอกเจ้าชดยังตะโกนบอกมันไปว่าเฮ้ยไอ้โดมเลิกเล่นได้แล้วไอ้ห่าเดี๋ยวโดนเขาจริงๆไม่มีใครช่วยมึงนะโว้ยแบบเด็กเลี้ยงแกะที่ครูเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคือว่าอย่างนั้นขาดคำไอ้โดมก็จมดิ่งหายเงียบไปเลยเสียงกระโดดน้ำตูมทุกคนก็หันไปมองหลวงตาอ่อนนั่นเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กระโดดน้ำลงไปช่วยไอ้โดมทุกคนก็บอกหลวงตามันหลอกมันหลอกหลวงตาเดี๋ยวมันก็หัวเราะเอาหรอกหลวงตาอ่อนดำน้ำลงไปงมเอาร่างของไอ้โดมขึ้นมาจนได้มันหมดสติไปแล้วเป็นตายเท่ากันตอนนี้เองที่ทุกคนเข้าไปช่วยหลวงตาพาเอาร่างแน่นิ่งของไอ้โดมขึ้นฝั่งช่วยกันเอาน้ำออกมาจากปอดมันไอ้โดมก็ไม่ยอมฟื้นต้องพาส่งโรงพยาบาลหมอก็เกือบหมดหวังดีแต่ว่ามันกลับหายใจขึ้นมาอีกคนนึงท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆทุกคนไม่มีใครเชื่อว่าไอ้โดมจะจมน้ำจริงๆทุกคนก็คิดว่ามันหลอกมาแน่ใจก็ตอนที่มันไม่กระดุกกระดิกปางตายนี่แหละมันรอดมาได้แต่ว่ามือลอยใครถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนกับผีสิงอยู่ในตัวมันนั่นแหละแต่บางทีมันก็จะร้องเอะอะออกมาอย่างหน้าหวาดกลัวร้องอย่าดึงขาอย่าดึงขาก็เลยรู้กันว่ามันโดนดึงขาแน่ๆเนี่ยมันไม่ได้ล้อเล่นหลวงตาอ่อนบอกว่าท่านกะว่าจะมาไล่เด็กๆขึ้นจากน้ำมาเจอไอ้โดมปลุบๆโผล่ๆทีแรกท่านก็นึกว่ามันแกล้งแต่เห็นมันจมดิ่งไปนานก็เลยกระโดดน้ำลงไปช่วยโอ้นี่ทำไมได้หลวงตาอ่อนป่านนี้ไอ้โดมเหลือแต่ชื่อแล้วหลวงตาเล่าว่าที่หน้าวัดมีผีน้ำมันมักจะฉุดกระชากขาคนไปอยู่เป็นประจำสมัยก่อนโน้นไม่ว่าใครก็โดนผีกวนไม่กล้าอาบน้ำมีเด็กวัดตายไปตั้งหลายคนแล้วบางทีเด็กตามบ้านนี่มาเล่นน้ำหน้าวัดก็จมน้ำตายกันบ้างก็มีแต่มาตอนหลังเงียบไปไม่มีเรื่องร้ายท่านก็นึกว่าไม่มีผีน้ำแล้วที่ไหนได้เล่นงานไอ้โดมเกือบตายไอ้โดมไม่ดีขึ้นจำอะไรไม่ได้เลยหลวงพ่อต้องรดน้ำมนต์ให้ถึง7 วันมันถึงจะพอจะจำใครต่อใครได้แล้วอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยมีใครไปกล้าอาบน้ำที่ท่าน้ำหน้าวัดเพราะกลัวผีน้ำมีบ้างเหมือนกันแต่ไม่กล้าออกไปกลางลำคลองเล่นใกล้ๆชายฝั่งชายตลิ่งนั่นแหละเพราะมันรู้สึกปลอดภัยกว่าแล้วก็ต้องเล่นกันเยอะๆหลายๆคนแล้วคอยดูว่าใครจะเป็นยังไงกันบ้างตอนหลังก็ย้ายที่ย้ายไปเล่นที่หน้าบ้านตะไบห่างออกไปจากหน้าวัดตรงนั้นเล่นสบายใจตะไบแกก็ไม่ว่าอะไรไม่ต้องคอยระวังเหมือนกับท่าหน้าวัดผีน้ำหน้าตาเป็นยังไงหลวงตาแกบอกตัวมันลื่นๆแต่หน้าตามันเป็นยังไงท่านไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นมีแต่คนที่โดนมันจับมันต้องเขาบอกมาอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ